для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Аляксандр Гарцуеў. Я з'явіўся дадому брудны, стомлены, і калі вартаўнік адчыніў мне дзверы, адразу прыйшоў да сябе. Нарэшце ўсё было скончана. Нарэшце раздушылі чыгунную дзікую сілу. Я быў такі выснажаны, што, запаліўшы свечку, ледзь не заснуў на ложку, напалову сцягнуўшы адзін бот. А калі я лёг, усё паплыло перад маімі вачыма: балоты, полымя над домам дубатоўка, мерны пошчык капытоў, коннікі, жудасныя крыкі, твар Рыгора, які апускае цяжкія габлі трайчаткі. І толькі потым цяжкі сон зваліўся на мяне, уціснуў галаву ў падушку, як конь капытом галаву дубатоўка. Нават у сне я жыў падзеямі ночы, бег, страляў, скакаў, я чуваў сам, што ногі мае рухаюцца, бягуць у сне. Дзіўным было маё абуджэнне. Хоць і нельга было назваць абуджэннем мой стан, яшчэ ў сне я адчуваў, што нешта цяжкае, вельмі нядобрае коіцца вакол, што ў пакоі густее цень нейкай невымоўнай апошняй бяды, быццам нехта сядзеў у мяне на нагах, так наліліся яны цяжкім. Я адкрыў вочы і пабачыў смерць пад руку з дубатоўкам, які смяяўся. І я зразумеў, што яны ў сне, што вочы я адкрыў у сне, і што бяда па-ранейшаму жыве ў гэтым пакоі, рухаецца, што яна ўсё набліжаецца і набліжаецца. Балдахін навісаў, плыў на мяне, душыў, і кутас яго вісеў проста перад маімі вачыма. Сэрца шалёна калацілася, я адчуваў, што невядомае ідзе на мяне, што яго цяжкія крокі гучаць па пераходах, я адчуваў, што я быў слабы, бездапаможны, што ўся мая сіла зараз дарэмная, што нейкае дурное страшыдла зараз схопіць мяне, або нават не мяне, а яе, і хрупнуць тонкія, слабыя яе костачкі. А я буду толькі глядзець. Я круціў галавой і мыкаў, не ў змозе адбіцца ад кашмарнага, цяжкага сну. І раптам полымя свечкі пацягнулася да столі, стала чэзнуць, чэзнуць, знікаць, знікаць, і згасла, нарэшце знясіленая барацьбою з цемрай. Я глянуў на дзверы. Яны былі прачынены. Зноў цяжкі кашмар. Месяц распляскаў святло па сценах пакоя, паклаў квадраты на падлогу, блакітным туманам курыўся ў праменях дымок ад згаслай свечкі. Застагнаў, не маючы змогі варухнуцца. І раптам пабачыў два вялікія бессэнсоўныя вокі, якія глядзелі на мяне з-за завескі. Это было жахліва. Я хітнуў галавою, твар жанчыны глядзеў на мяне, і яшчэ каб вочы яе глядзелі, а то яны утаропіліся кудысьці за мяне, быццам бачылі мяне наскрозь і ў той жа час не заўважалі. Пасля невядомая істота паплыла ад мяне. Я глядзеў на яе, на блакітную жанчыну балотных ялін, і валасы мімаволі ўставалі дыбарам на маёй галаве, хоць я і не ведаў, ява гэта ці сон, сон майго знясіленага цела. Гэта была яна, жанчына з партрэта, падобная на Надзею Яноўскую і адначасова зусім не падобная. Даўжэйшы твар, спакойны, як смерць, зусім не той выраз на ім, постаць больш высокая і моцная, і вочы глядзелі мёртва і пранікнёна, глыбокія, як вір. Блакітная жанчына плыла. Вось яна ў сваім дзівосным блакітным уборы, які зіхацеў пераліўчатымі хвалямі, пад туманным святлом месяца выплыла на сярэдзіну пакоя, выцягнула рукі, мацаючы імі паветра. Я адчуваў, што канчаткова прачнуўся, што ногі мае скутыя, што дзівосная здань рухаецца да мяне, цягне свае рукі. Што здарылася з гаспадыняй? Можа, яна мёртвая зараз? Нездарма ж такі невымоўны жах ахапіў маю істоту толькі што ў сне. Гэтая думка надала мне сілы. Я збіў нагамі коўдру, прыгатаваўся да нападу, і калі яна падплыла бліжэй, схапіў яе проста за выцягнутыя рукі. Адна мая рука трапіла ў нейкі, унікаючы пальцаў, флёр. Другая моцна схапіла за штосьці невымоўна тонкае, слабае і цёплае. Моцна ірвануў яе да сябе, пачуў крык і зразумеў сутнасць з'явы, калі пабачыў, як грымаса жаху зноў села на твар, як у вачах, быццам абуджаных ад сну, з'явіўся асэнсаваны аеньчык, выраз болю, трывогі і яшчэ чагосьці, што бывае ў вачах сабакі, які чакае ўдару. Блакітная жанчына закалацілася ў маіх руках, нездольная ад нечаканасці сказаць ані слова, а пасля сутаргавае рыданне вырвалася з яе вуснаў. І схожасць, новая схожасць гэтай істоты з Надзеяй Яноўскай была такой моцнай, што я, не памятаючы сябе, крыкнуў: «Надзея Романаўна, супакойцеся! Што вы? Дзе вы?» Яна і слова не магла сказаць. Пасля жах споўніў яе зрэнкі. Крыкнула яна коротка і спуджана і затрэслася адмоўна галавой. Абуджаная самнамбулічнага стану, яна яшчэ нічога не разумела, толькі жах поўніў яе маленькае, дрыжачае, як кацянё, сэрцыка. І нязнаны жах споўніў і мяне таксама, бо я ведаў, што ад такога раптоўнага спуду людзі часта вар'яцелі або заставаліся нямымі. Я не ведаў, што я раблю, як мне ратаваць яе ад гэтага, і стаў укрываць пацалункамі яе духмяныя доўгія валасы, спуджана дрыжачыя павекі, халодныя рукі. «Надзея Романаўна, Надзея Романаўна, любая, пяшчотная, не бойся, я тут, я с тобою, я знішчыў караля Стаха. Ніхто ўжо не парушыць твой добры, ласкавы спакой». Павольна, вельмі павольна вярталася да яе прытомнасць, зноў адкрыліся вочы, і я паступова пакінуў цалаваць яе. Хоць гэта было цяжэй за смерць. «Што гэта? Што за пакой? Чаму я тут?» Прашапацелі вусны. Я ўсё яшчэ трымаў яе ў абдоймах, танюткі сітнях, без якога я моцны, адразу зламаюся. Я трымаў яе, бо ведаў, пакінь, і яна ўпадзе. А ў вачах яе між тым плескануўся такі жах, змешаны з такой вар'яцінкай, што я пашкадаваў, нашто я абудзіў яе ад гэтага. Надзея Рамановна, супакойцеся, калі ласка, не трэба больш. Усё будзе добра, светла для вас на зямлі. Яна не разумела. Чорны цень поўз аднекуль скута да яе, відаць, хмара засноўвала месяц, і яна глядзела на яго, і зрэнкі, і вочы ўсё шырыліся, шырыліся, шырыліся. Вецер раптам загрукацеў недзе напаўададранай аканіцай, завыў, заскуголіў коміне, і гэта было так неймаверна падобна на далёкі грукат капытоў дзікага палявання, на нялюдскі крык «Раман! Раман, выходзь!» Гэта было так падобна на ўсё гэта, што я здрыгануўся. А яна раптам закрычала, прыціснулася да мяне так, што я чуў яе грудзі, калені пад тонкім флёрам, учапілася за мяне, і я, падначалены нястрымным ужаданню, прыціснуў яе ўсю да сябе. «Клятыя грошы! Клятыя грошы, забярыце! Забярыце мяне адсюль, забярыце! Моцны, вялікі чалавек мой, уладар, забяры мяне адсюль! Тут так жахліва, так холадна, так змрочна, я не жадаю, я не жадаю паміраць!» Я перанёс яе на ложак, лёгкую, як дзіця. Капыты ўсё яшчэ грукацелі за акном. Яна так учапілася ў мае рукі, што я чуў сапраўдны боль. «Забярыце, забяры мяне, я не магу, не магу, не магу!» І ўсё прыціскалася да мяне, лавіла мой позірк, хавалася за мае грудзі. Я адварочваў твар, я задыхаўся, але я не мог. Гэта наляцела, як навала, і слабы чалавек не вытрымаў. Усё злілося, закруцілася ў чырвоным кругавароце, і яна даравала мне нават боль. Месяц схаваўся за домам, апошнія адбіткі яго праменяў падалі на яе твар, які ляжаў у мяне пад пахай, на радасныя спакойныя вочы, якія глядзелі ў змрок. Амаль рыдаючы ад шчасця, якое заўжды валодае першым і першай, калі ніхто раней не кранаўся так тварам да тваёй рукі, я з жахам думаў, што яна мая першая, адзіная, назаўжды свая, магла, каб гэтыя мерзотнікі дабіліся свайго, быць падобнай чымсьці на тую у кульшавым доме. Гэтага не будзе. Пяшчотай, вечнай удзячнасцю, дабрынёй я зраблю так, што знікне яе самнамбулізм. Ніводнага чэрствага слова не скажу я ёй. Хіба не вянчаў нас нястерпны жах, чаканне смерці, агульнае жаданне звычайнай цеплыні? Хіба не рызыкавалі мы адзін для аднаго? Хіба не ўзяў я яе як найвялікшае шчасце, на якое не спадзяваўся? Вось і ўсё. Праз дзень, упершыню за гэтыя дні, сонца разам з лёгкім ранішнікам пала на балоты, пусткі, на старыя яліны парку, на замшэлыя муры маёнтка. Высокая трава была обсыпана белой холодной пудрой и ружавела от первых променяў солнца. И муры были ружовыми, нават помолодели, прочнувшись от тяжкого сну, який висел над ими 3 года. Молодо блещали веселковые шибы, солнце кидало негреючие промени, и от хонни потели от его, трава на их робилась мокрой. Мы отъезжали. Вазок стоял ля дверей майонтка, небогатые пожитки привязали сзаду. Я вывел с дома Яновскую, захутанную у легкую футрочку, сам сел поруч. Мы кинули опошний позерк на палац, у яким зведали боль и покуты, и знайшли нечакано для себя каханне, за якое не шкода отдать и житё. «Что ты думаешь робить с гэтым?» — спытал я. Яновская знизала плячыма, як ад морозу. «Старые речи отдам музеям. Остатние нехай бяруць тыя мужики, что стали на оборону своих хат и выратавалі мяне. Палац так само отдаму, под больницу, школу и еще что-нибудь. Моя рад, столько крыві, такі клубок подласці, подступных злачынстваў, інтрыг. И дзеля чаго? Жменькі золата. Не, Бог з ім, з маяратам. Гары ён ясным агнём». Я абняў яе за тонкія плечы. Я так і думаў, так і трэба было рабіць. Не патрэбна гэта нам, калі мы адшукалі адно аднаго. Мы пакінулі ў палацы новую хмістрыню, удаву з дзіцёнкам, якіх я падабраў тады на дарозе. Слугі таксама засталіся на сваіх месцах. І мы вельмі лёгка ўздыхнулі, калі палац знік за павароткай алеі. З кашмаром было скончана. Калі мы выехалі з парку на верасовую пустку, што ішла ля Волатавай прорвы, і брама зачынілася за намі ў апошні раз, і ўжо заскакалі вакол курганы пусткі, я пабачыў чалавека, які стаяў ля дарогі. Чалавек гэты пайшоў вялікімі крокамі нам насустрач, затрымаў за абродзь каня, і мы пазналі Рыгора. Ён стаяў у сваім кажусе, зблытаныя валасы падалі з-пад магеркі на лоб, на добрыя дзіцячыя вочы. Я скочыў з воза. «Рыгор, дарагі, што не прыйшоў развітацца?» «Хацеў адных вас сустрэць. Цяжка мне пасля гэтай гісторыі. Вы малайцы, што едзеце, тут паўсюль вам усё будзе нагадваць старое». Палез рукой у кішэнь і, пачырванеўшы, дастаў гліняную ляльку. «Гэта вам, Надзея Романаўна, можа, паставіць дзе, успамінаць будзеце». Надзея ўзяла яго за скроні і пацалавала ў лоб. Пасля дастала з вушэй завушніцы і паклала іх у шырокую чорную далонь паляўнічага. «Будучай жонцы тваёй». Рыгор крэкнуў, закруціў галавою. «Бывайце вы. Бывайце лепей, хутчэй, а то адзін грэх з вамі. Разрумзаешся, як баба. Дзеці вы, жадаю вам найлепшага, самага добрага на зямлі». Я расцалаваў Рыгора ад усяе душы. «Рыгорка, лепшы друг, едзем з намі. Перасядзіш той час, калі будуць шукаць дубатоўка і іншых, а то яшчэ які-небудзь пасходнік заб'е цябе». Вочы Рыгора пасуровілі, і жолвы закруціліся на сківіцах. «А, няхай паспрабуе». І рукі ягоныя сціснулі доўгую стрэльбу, аж жылы на іх надзьмуліся. Зброя ў руках, вось яна, няхай возьмуць, не паеду. Маё царства — лясы, і гэтае царства павінна быць шчаслівым. І я веру ў гэта, — проста сказаў я. Калі мы ад'ехалі далёка, я з узлесся яшчэ раз пабачыў на кургане ягоны вялізны сілуэт. Рыгор стаяў на фоне чырвонага неба з доўгай вышэй галавы стрэльбай у руках, у кажусе поўсцю наверх, які абцягваў яго ладную постаць. Вецер развеяваў яго доўгія валасы. Цар лясных мясцін. Мы праехалі лясы праз дзень, таксама на світанні. Тут толькі я зразумеў, якая была розніца паміж яноўскім наваколлем і гэтай зямлёй. Мокрая высокая трава, сонца, радасць. І над чыстымі хаткамі бусліныя вялізныя гнёзды і блакітная цішыня. Як жа павінна была глядзець на гэта мая жанчына з 18-га стагоддзя, калі нават я за гэтыя тыдні забыў усё гэта. Я глянуў на тую, што мелася стаць маёй жонкай. Вочы яе былі шырока і шчасліва раскрытыя. Яна прыціскалася да мяне і часам перарывіста ўздыхала, як дзіця пасля слёз. Мне вельмі хацелася, каб ёй было яшчэ лепш. І я часам нахіляўся і цалаваў яе тонкую руку. Непакоіла мяне ў той час, ды і пазней, толькі яе хвароба. Таму я наняў на ўскраіне горада маленькую хатку з садам. Урачы сказалі, што гэта пройдзе ад спакойнага жыцця. І сапраўды, гэта прайшло. Калі яна пражыла са мною 2 месяцы і сказала, што ў нас будзе дзіця. Мы акружылі адзін аднаго такім морам пяшчоты і ўвагі, такой любоўю, што я нават праз 20 год здзіўляўся гэтаму, як сну. Нам было добра паўсюль, нават у Сібіры, куды я трапіў у 1902 годзе. Яна была больш, чым проста жонкай, яна была другам да смерці. Мы жылі доўга і шчасліва, як у песні, пакуль сонца ззяла над грэшнай зямлёй. Але яшчэ і зараз я часам бачу ў сне сівыя верасовыя пусткі, чэзлую траву на паверхні прорваў і дзікае паляванне караля Стаха, якое скача па дрыгве. Не бразгаюць цуглі, моўчкі сядзяць у сёдлах прамыя постаці коннікаў. Вецер развівае іх валасы, плашчы, грывы коней, і самотная зорка гарыць над іхнімі галовамі. У жахлівым маўчанні шалёна скача над зямлёю дзікае паляванне караля Стаха. Я прачынаюся і думаю, што не прайшоў ягоны час, пакуль ёсць цемра, голад, нераўнапраўе і цёмны жах на зямлі. Яно — сімвал усяго гэтага. Хаваючыся напалову ў тумане, імчыць над змрочнай зямлёй дзікае паляванне. Сябры, вы слухалі апошнія старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўцы: заслужана артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова і артыст Александр Гарцуеў, гукарэжысёр Людміла Латушкіна, рэдактар Маргарыта Прохара.